बाज इस्लामी भाई सामान्य सफर उठाने में सुस्ती करते हैं, इनके लिए क्या तरीका तजवीज हो? ये बहरहाल गलती है, क्योंकि फिर वहां नहीं तो सबसे सवाल करना पड़ेगा और ये बहुत परेशान कौन होता है। बल्कि जो मोहताद इस्लामी भाई होते हैं ना, वो तो पानी का गैलन भी साथ ले लेते हैं, अपना प्राइवेट पानी का गैलन साथ हो ना तो वुजू में रश है तो होता रहे, पेशाब खाने पर लाइन लगी है लगी रहे, जंगल है, लोटा भी साथ है, अपना जालौन भी साथ है, तो जहां जाए कोने में जाकर कहीं पर्दे की तरकीब करके हाजत से फारिग हो ले और वुजू भी कर ले। मदीना मदीना हो जाए, टाइम की बचत, कोफ्त ना हो, पब्लिक की धक्कम पील से निजात मिले, थोड़ी सी तकलीफ कर ले, अपना गैलन आप साथ ले जाए। यानी आप तो मतलब सामान्य काफिला की बात कर रहे थे, मैंने गैलन भी आपके खाते में डाल दिया, लोटा भी पकड़ा दिया। और बोलो, मतलब यह कि जितना आप अपने सामान साथ रखोगे आपको आसानी होगी, वरना फिर लोग लाइन में लगे ही रहते हैं, बहुत लंबी लाइन लगी होती होगी वुजू खाने पर, इस्तिंजा खाने पर, तो थोड़ा सा आप तकलीफ उठाकर अपना ले लेंगे चीजें तो बहुत आसानी हो जाएगी। मिट्टी के बर्तन ले जाए, वहां मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल नहीं करोगे तो कहां घर पे करोगे? शर्म आएगी ना मुल्तान में, भले आए घर में, मुल्तान में शर्म उड़ जाएगी तो इंशाअल्लाह फिर घर में भी शर्म उड़ जाएगी। वहां तो जितना भी सुन्नतों का मतलब यानी क्या अमल होगा, एक माहौल बनता है ना, मतलब सब देखेंगे सबके पास मिट्टी के बर्तन है, सबके पास चटाइयां हैं, सुभान अल्लाह, सारे पर्दे में पर्दा करते हैं, अल्लाह अकबर, सबके हाथ में मदनी इनामत का कार्ड है, तो वो उसको वजद आ जाएगा कि मैं कौन सी दुनिया में पहुंच गया हूं। आंखें मलमल के देखे आगे, मुल्तान है या मदीना है? मुझे चींटी तो भरो, मैं हूं कहां, ख्वाब में तो नहीं हूं। अल्लाह करे ऐसा माहौल बन जाए। अब बाज बेचारे इमामा भी ले आते हैं, अव्वल तो पहनते नहीं है, रंगीन शाहों की कसरत होती है, टोपी शाहों का तो कोई मतलब यानी कि गिनती नहीं होती, तो जो इमामा लाते हैं उनको बांधना नहीं आता, सीखते भी नहीं। अब बोलो तो भी आसरा भी नहीं करते, मुझे बांधना नहीं आता, यार तुझे कमीज भी तो पहनना नहीं आती थी, कमीज की अहमियत समझ में आई तो तुमने सीखा, तो अल्लाह करे इमामा शरीफ की भी अहमियत समझ में आ जाए कि सीख भी नहीं, अल्लाह करे, अहमियत तो है बहरहाल, सीखने की सुस्ती है, सीख भी नहीं, तो इमामे को कंधे पे ले लेकर फिर ना मुनासिब नहीं, ना ये सुन्नत, बल्कि इमामा शरीफ को सर पे, इसका इसकी जगह सर है, सर पे रखे, चाहे इज्तिमा में, चाहे मतलब मोहल्ले में, चाहे मस्जिद में, चाहे घर के अंदर, कई समय में घर में तो मुझे पता चला कि खाली बनियान पहनकर लुढ़कते रहते हैं, एक स्थाई मैंने इंकशाफ किया, मैं तो इमामा इमामा करता हूं, घर में इमामा बांधो, उसने कहा कि आपको पता है कि ये बनियान पहनकर घर में सारे ये उतार देते हैं कुर्ते ऊपर के और ये बनियान पहनकर लुढ़कते होते घर में। बोला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, बनियान में तो इसी बेहयाई का मुजहरा होता। दरअसल उसने मुझे देखा बनियान में, मैं वुजू करते वक्त आमतौर पर उतार देता हूं, सोते वक्त भी उतार देता हूं, ये मतलब सबको नहीं करना चाहिए ऐसा, मेरी बस आदत है, मगर मैं चादर और पर्दे पर्दे की अपनी अल्हम्दुलिल्लाह फुल तरकीब है, ना लुढ़कने की आदत है, बाद लोग मछली की तरह तैरते रहते हैं सोते में, तो उनको तो 12 चादरों में लपेट देना चाहिए, उसको बांध देना चाहिए, लुढ़कता है, बेपर्दगी उसकी बहुत ज्यादा होती है। बनियान के आगे और पीछे, बनियान अपने बड़ी साइजों का आसानी से मिलते नहीं है, अब वो जो साइजें होती है वो भी अक्सर चोर साइज होती है, चोर साइज उसको कहते हैं कि जिसकी साइज जो लिखी हुई है उसके मुताबिक ना हो, छोटी हो। तो मैं क्या करता हूं कि जिस तरह अपने कुर्ते में दोनों तरफ चाक है ना, तो बनियानों में दोनों तरफ चाक मार देता हूं, चीरा मार देता हूं, तो जितना चीरो इतना फटता ही है, इसको किनारी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, अब ट्राई कर ले। फिर इसके आगे और पीछे कपड़े का एक टुकड़ा सिलाई करवा लेता हूं, तो इससे मतलब एक समझो कि वो कमीज टाइप का बन जाता है, कमीज टाइप का बन जाता है, कुबुल और दुबुर दोनों तरफ फ्रंट बैक बेहतरीन पर्दा हो जाता है, पर्दे में पर्दा। अब ऐसा बनियान पहनकर अगर घर में फिरे तो मैं नहीं समझता कि बेपर्दगी हो। अब मां बहनों के सामने ये बेहूदे मतलब इस तरह बिचारे ही उड़ गया, इनको बिचारों खाते में डाल देते अपने, कि जो इस तरह मतलब अपने घर वालों के सामने बनियान पहनकर लुढ़कते हैं कि माजल्ला युल बेपर्दगी, बुरी बेपर्दगी होती है, इनको होश भी नहीं होता। बाल बच्चों के सामने भी ऐसा नहीं आना चाहिए, अल्लाह के सामने हया करने का ज्यादा हक है। यानी अकेले में भी बेहयाई की इजाजत थोड़ी है, हर वक्त हया। मेरे प्यारे आका मीठे मीठे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तो तन्हाई में भी अक्सर अपनी निगाहें नीचे रखा करते, हया, अल्लाह से हया, और याद इलाही में मग्न रहते थे। कोई सांस मेरे आका का फारिग था ही नहीं, कोई लम्हा फारिग था ही। अव्वल तो गुफ्तगू कम फरमाते, और फरमाते तो नपी तुली फसीह बलीग, मोतियों के दाने, और इतना सहल अंदाज कि कोई अगर चाहे तो अल्फाज गिन सकता है। वो ज्यादा बोलते नहीं थे, मतलब वो जमीन की तरफ निगाह रहती अक्सर, वो याद इलाही में गुम रहते थे मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारी निगाहें तो हर तरफ हर चीज का ताक़ुब करती रहती है। अल्लाह अल्लाह अता कर दे मुझे कुफ्ल मदीना, आंखों का जबां का लू लगा कुफ्ल मदीना। आमीन। आप बनियान पर इमामा क्या बांधेंगे? मैं तो बनियान पर भी बाजू का इमामा पहन लेता हूं घर में, तो मेरा बनियान अल्हम्दुलिल्लाह बेपर्दगी वाला नहीं है। अभी मेरे पास है नहीं, वरना मैं आपको दिखा देता उसका सिस्टम जो है। तो कोई एकाद तो बेचारा कैटेगरी से निकलने के लिए तैयार हो जाएगा। वल्लाहु तआला आलम व रसूलहु आलम, अज़्ज़ व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। صلوا على الحبيب